ัสดีครับ โยซับ แล้ว ซับแมน กูนี่เริ่มอ่านแล้ว ฮัลโ หลฮัลโหล โยโย่กระโดดเลย ตอนนี้กูก็ไม่รู้กูจะทำไงดีเนี่ยวันวันแม่งก็เอาแต่นั่งฟังคนอื่นเขาบ่นเขาบ่น ซับแมน อะไรมาไม่ทันฟังเลยสัตว์บ่นอยู่หน้าน่ะอยู่ก็คงบ่นให้มึงฟังพอแล้วแหละ เจ้ากูก็จะนุ ๊กอ่านแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ ้ ย เ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดแม่งกดด้วยแล้วกันสาชิปไม่พูดอะไรหน่อยวะ เนี่ยเราจะพูดนี่แหละ เออพูดดิ ไอ้วันนี้มึงกะทำอะไรวะตอง ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยชิป ไม่ใช่เอาไอ้ออกงี้เนี่ยนะ ไอ้เหี้ย เป็นไรวะ ไอ้ชิปเหี้ย เล่นดูดิโถ ไม่เสร็จ บ้านก็ไม่ปล่อยขี้หมา เล่นถอดถังไงวะ ไอ้ขี้หมาเต็มบ้าน ขี้หมาโคตรเยอะเดินไปเหยียบฉี่แมวไอ้ฉี่หมา ไอ้เหี้ยถ้ามึงไม่บอกว่าจะเหยียบก็ได้อ่ะ มึงคิดดูดิ เจ้าสำน้ามึงเขาปัญญาอ่อนแล้วเหมือนแบบมูลนิธินี่เด็กปัญญาอ่อนแบบ เออชิปมึงคิดดูดิเออมึงอยู่ได้ไงวะเนี่ยบ้านมีแต่ขี้หมาเงี้ย เนี่ยเรื่องคุยบ้างดิมึงคุยเรื่องขี้หมามึงไม่เบื่อบ้างเหรอวันวันอ่ะมึงชอบไอ้กูแล้วมึงก๊อปวงไหนบ้างมึงบอกเขาไปเลยเขาอยากรู้ทุกคน เด่น ก็เป็นบางส่วนเว้ยโอเคป่ะ มันจะรออ่ะพวกเราได้เล่นมาแล้วกี่งานเนี่ย ส่วนใหญ่เราเล่นนะก็คงไม่พ้นพวกเลสเปนอะไรพวกเนี้ยแล้วอะไรอีกนะ เล่นมาแล้ว ก๊อปที่เราชอบก๊อปกันอ่ะ เ ออเซปิโต้นี่คนตำนานกรีนเดย์แล้วคอยฟังเพลงกรีนเดย์ดีๆนะนั่นแหละโคตรกรีนเดย์อ่ะกลัวคนไม่รู้ต้องมาบอกให้ฟังอีกรอบเลยเนี่ย ก๊อปเราปาเต้ว่ะข้างเขาปาเต้เนาะละมันละมังหลา เขาแล้วเด็ดสุดเดลิซ่าน่ะเคยยินเคยได้ยิน ต้องไหลกับบาบาเกียวซาดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงแซ่บไอ้โอ้ยไปกินเอสแอนด์พีกันเหรอวะ สัตว์กูไม่ขายเอสแอนด์พีด้วย กูไ อ้เด็ดมึงจะด่ามึงจะด่าก ูเล่นกีตาร์ไม่เก่งกว่ามึงอะไรพูดไปเล ยไอ้ชิป อาเสร็จยังเนี่ยเฮ้ยอาเสร็จยังพูดมานานแล้วนะ ว่าไงเฮีย ยังไม่ เห็นเลยครับ The Devil's Grandfather เคยยินมาตื่น เฮ้ยวันนี้กูต าย ก่อนมึง คิดว่ามึงเป็น พอกูกลับ ผู้หญิงมาฆ่าผู้หญิงวะครูไ ออารมณ์เสีย แต่งตัวมันจะหล่อวงกูไม่ใช่บอยแบนด์นะจ๊ะเดินให้กูไปเล่น MV แล้วกูออกเทปบ่อยอี ก แ ต่จะรอฮิปฮอปกลาง สาดกูด่าไปเลยว่าผิดเหรอวะกูด่าไปเลยว่าผิดนะ อะไรมึงเนี่ย สาดกูต้องดังใช่ไหมกูต้องเล่นหนังใช่ไหมไอ้สาด มึงคิดว่ามึงเล่นกีตาร์เก่งกว่าเพชรเหรอ เฮ้ย โยซัมแมน เล่น โยซัมแมน ไอ้ส ั ตว์มันแค่เพื่อนไปไหนวะเ ฮ้ยกูเข้าใจแล้วพูดถึงใครที่โรงเรียนนี้โคตรดีอ่ะแต่นักเรียนวิปริตเร็วชามต่ำจ้าย ังพวกเราบอกว่าชิปจะช่วยมันแล้วหน่อยเด้